الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنت تنبيه كوس درس القرآن يتندلي بعد كلمة هي نعم كسودي درس هي نكوى وميني ووتي يعني يوتي ambaye anahitaji kusikilizwa sura yoyote, basi unaenda kwa mwalimu unasoma, sio kwa kuhifadhi, kwa kuangalia. Kwa hiyo kama kuna makosa anakusahihisha yale makosa. Kwa hiyo unakuja na sura yako kwa mwalimu, na walimu watakuepo tu wengi hapa, karibuni 5-6 maeneo mbalimbali. Kwa hiyo ni fursa, ndio maana kalima hii inahusiana na umuhimu wa kujisomesha na kuisoma Qur'an. Na kwa munasaba wa mwezi huu wa Ramadhan, lazima Waislamu wafahamu umuhimu wa kusoma Qur'an. Mtume sallallahu alayhi wasallam anahimiza kusoma Qur'an, anasema fa innahu yati shafi'an li ashabihi yawm al-qiyamah. Fa innahu يأتي شفيعا لأصحابه يوم القيامة. حقيقة قرآن من يقسم قرآن حقيقة هي قرآن يتكوية سكي قيامة إكيوة نيين يكون مبيع والله سبحانه وتعالى شفاع يولي من يقسم قرآن نا قسم قرآن فموجة نقفان يكازي كما الفسيمة تينا القرآن حجة لك أو عليك. قرآن ni hujja ambayo itakuwa na manufaa kwako, itakutetea, au ni hujjatun alayka au itakuwa dhidi yako. Pale ambapo utaifanyia kazi Qur'an, basi Qur'an itakuwa na wewe. Na pale ambapo utaiacha Qur'an, basi Qur'an itakuwa dhidi yako. Kwa maana ukisoma Qur'an halafu usipoifanyia kazi, hii Qur'an itakuwa dhidi yako. Na Muislamu mwenye imani ya sawa sawa hawezi akaisoma Qur'an bila nia ya kuifuata Qur'an. Kwa ni dhahir kwamba sote ambao tunafunga, sote ambao tunakuja kuswali, tunapoisoma Qur'an tuna lengo la kuifanyia kazi. Kwa hiyo kuna umuhimu wa kuisoma Qur'an. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam ameeleza katika hadithi nyingine kwamba khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Mbora wenu ni yule ambaye ameisoma Qur'an wa 'allamahu, na akaifundisha. Kwa hiyo kuna vitu viwili, kuna kuisoma Qur'an ni bora, na ukaifundisha Qur'an ni bora. Kwa yule ambaye ataweza kuisoma Qur'an yeye mwenyewe na akawa na uwezo wa kuwafundisha wengine hiyo Qur'an, basi anakuwa na ubora mara mbili, ubora wa kuisoma na ubora wa kuifundisha. Yaani ikiwa hutoweza kuisomesha, basi angalau wewe mwenyewe uweze kuisoma ili usikose fadhila zote mbili, fadhila ya kusoma na fadhila ya kusomesha. Kwa hiyo al-matlub, kinachotakina kutakana kwa Muislam afahamu kwamba ana wajibu wa kuisoma Qur'an na ana ulazima wa kuisoma Qur'an. Na Allah subhanahu wa ta'ala, Mtume sallallahu alayhi wasallam amewasifu watu wa Qur'an ambao wanaisoma Qur'an na kuifanyia kazi, kwamba wao ndio ahlullahi wa khasati, hao ndio watu special kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ahlullahi wa khasati ni watu special kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa maana wana fadhila kubwa na wana nafasi kubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na kuisoma Qur'an, ndugu zangu, kuna adabu, kuna adabu za kuisoma Qur'an. Kwanza kabisa, cha kwanza al-ikhlas, kwamba uisome Qur'an kwa malengo ya kupata thawabu. mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Pili, kuifanyia kazi kwa malengo ya kuisomea, ya kuifanyia kazi Qur'an. Tatu, mtu aizingatie ile Qur'an wakati ukisoma, uwe na tadabbur, uwaidhike na ile Qur'an. Tayib, wakati mwingine unaweza kusema Sheikh, mimi sijui maana ya Qur'an, kwa hiyo haina maana mimi kuisoma Qur'an. La hasha, kule kuisoma Qur'an hata kama hufahamu maana, lakini ukiadhimisha Qur'an, ukijua kwamba unasoma kitu kikubwa, kiadhimisha katika nafsi yako, basi inaathiri nafsi. Na kwa munasaba huo, kwa munasaba huu, tunapenda kuwajulisha Waislamu kwamba jana tumeleta misahafu ya tafsir, misahafu ya tafsir ambayo tarjama ni tarjama ya Qur'an, tafsiru muyassar, ambayo imetolewa na kiwanda cha Malik Fahd cha kuchapisha misahafu kilichoko Madina. Kwa hiyo jana tumepata misahafu hiyo kutoka balozini, Allah wahifadhi, na tumeiweka katika maeneo hayo ya misahafu. Na hizi nuskha ni chache, hatutegemei kwamba mtu achukue msahafu uende nao nyumbani, kwa sababu hii ni wakfu ya msikitini. Kwa hiyo almatlub, usome ukiwa na muda, usome ile tafsir, halafu uache msahafu hapo hapo. Kwa hiyo kuna fursa ya kuweza kujua maana za Qur'an kwa lugha ya Kiswahili kidogo kidogo. Unaweza ukajiwekea muda wa kila siku usome aya tano, kila siku usome tafsiri za aya tano kila siku. Sasa wewe chukulia swala tano unazoswali, ukichukua swala moja tu ukasoma aya tano, zingine acha, aya tano tu ukasoma tafsiri yake, ndani ya mwezi wa Ramadhani utakuwa umesoma aya ngapi, tafsiri ngapi umezifahamu, tarjama. Na vile vile baada ya Ramadhani ukaendelea na utaratibu wako huo huo, dhahiri kwamba utakuwa umepata baadhi ya vitu. Kwa hiyo kuizingatia Qur'an, jambo la msingi. Jambo la nne ni kuwa na udhu. Wakati ukisoma Qur'an, Muislamu unahitajika uwe na udhu, uwe tahara, uwe na udhu, kwa sababu Qur'an ni maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, ni maneno matakatifu, ni maneno yenye heshima, ni maneno yenye hadhi kubwa yasiyofanana na chochote. Kwa hiyo ni lazima au ni maelekezo ya dini yetu ya Kiislamu kwamba mtu akisoma Qur'an awe na udhu. Kwa hiyo ukisoma wakati ukichengukwa na udhu, basi ukachukue udhu. Haina maana kwamba wakati unaisoma Qur'an bila udhu maana yake unapata dhambi au labda umefanya kufru, la, lakini umekosa adabu za kuisoma Qur'an na umekosa fadhila kubwa za kuweza kupewa taufiki, kupewa baraka katika kuisoma Qur'an. Na jambo la tano ni kuchunga Qur'an, kuiweka Qur'an. Qur'an usiiweke hovyo hovyo, labda kama vile kuitupa tupa. Ina heshima yake Qur'an. Kwa hiyo ukiona Qur'an labda imewekwa chini, chukue iweke sehemu ya juu. Iweke sehemu ya juu, lakini kwa dharura, kama sehemu kama hii kwa nadhifu, unaweza ukaiweka kwa dharura. Kwa mfano unaswali, kwa kuangalia wale ambao hawajahifadhi, kwa wakati unaenda kusujudu, unaiweka chini kwenye mswala, hapa ni pasafi, hapana shida. Lakini kuiweka kama kuitupatupa, kama vile haijaliwijaliwi, si jambo jema, si jambo jema, kwa sababu Qur'an inahitaji kupewa heshima yake. Kwa nadhani kwa ukumbusho huu tutapata faida katika hilo, kuizingatia Qur'an na kuifanyia kazi Qur'an na umuhimu wa kuisoma Qur'an na kujua maana ya Qur'an kidogo kidogo. Allah subhanahu wa ta'ala atupe taufiki katika mwezi huu wa Ramadhan, na kama kesho tutakuwa tutaendelea kubainisha baadhi ya fadhila vile vile za Qur'an katika mwezi huu wa Ramadhan. Kwa nini mwezi huu wa Ramadhan una fadhila kubwa katika swala la Qur'an, tutakuja kueleza kesho insha Allah. Ama sasa hivi tutawanyike katika zile harakati. Wale walimu wasimame, simameni, simama Najmu. Naam, kwa hiyo kila mmoja hawa watakuwa sehemu yake. Kuna halaka namba moja, mbili, tatu, nne, mtakaa kule. Muumini yoyote anayetaka mtakuja mtamsikiliza na kumrekebisha insha Allah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.